श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2057, 16 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कृपा करके हमारे को अवसर दिया है इस मनुष्य शरीर के लिए। भगवान की विशेष कृपा होती है, क्रम से संयोनि आते हुए ऐसे मनुष्य योनि मिले तो बहुत समय लग जाएगा। चख 84 भूत थे, बीत जात जूह चाल सब बीत जाते हैं, परंतु भगवान कब करी करुणा दर दे ही देत ईश बिन हित सुने। बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके बीच में मनुष्य स्थित है। बारी न आने पर भी बीच में ही मनुष्य देते हैं कृपा करके, तो उस कृपा से मिला हुआ भी शरीर है। इस शरीर से आप बहुत विलक्षणता कर सकते हैं और विलक्षण उन्नति कर सकते हैं। सदा के लिए मुक्त हो जाए, कभी किंचित मात्र भी दुख न रहे, संताप न रहे, जलन न रहे, कोई जरूरत न रहे, सब जरूरतें पूरी हो जाए, ऐसा ही मौका है। केवल सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रह करके समय को सार्थक बनावे भगवान के चरणों के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में ही समय लगावे, तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। ये मनुष्य ही प्राप्त करना सफल हो जाएगा, ऐसी बात है। इस वास्ते सब समय सावधान रहे, सावधान सावचेत तत्परता से भगवान में लगे रहे। भगवान की ये बात है केवल याद रखना है, अच्युत स्मृति बात रहना भगवान की प्रसन्नता इसी बात में एकदम याद रखना है, और कोई काम करना खास बात नहीं है। अच्युत स्मृति बात रहना, स्मृति मात्र से एक विलक्षण आती है स्वाभाविक स्वतः। बड़ी सावधानी रहती है, बुद्धि का विकास होता है, जो अपने को करना चाहिए वो बातें सूझने लगती है, जिसमें समय लगना चाहिए वो आप से आप सूझने लगता है। संत महात्मा ने कहा है एक साधन ऐसा है कि वो साधन करने से दूसरा साधन स्वतः आगे पैदा होता है। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं एक एक सीढ़ी, तो एक सीढ़ी प्रकार क्रम से सीढ़ी आती आती ठेठ ऊपर तक सीढ़ी मिल जाती है। ऐसे भगवान के याद करने से स्वाभाविक स्वतः आगारी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपसे आप प्रकाश मिलता प्रकाश। जैसे रास्ते में चलते हैं, मोटर चलती है अंधेरी रात की नहीं, तो वो जो जो आगे चलती है त्यों उसके प्रकाश स्वतः ही आगे रहता आगे। कितनी मोटर चले, कितनी हवा जहाज चले, कितनी तेजी से चले, परंतु प्रकाश अगर ही रहेगा, प्रकाश अगर ही अगर प्रकाश उस प्रकाश में चलता रहे ठेठ पहुंच जाएगा, ठेठ हजारों मील दूर भी आदमी पहुंच जाएगा और प्रकाश वो साथ में रहेगा। ऐसे भगवान की याद रख रहे प्रभु के चरणों का आश्रय, जरा मरण मोक्ष आया माँ महाशक्तिजय तंत्रिजय, भगवान का आश्रय लेकर कितने करते हैं, ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म सखिलम साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ से विदु प्रयाण कर से देव युद्ध से बात है। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय तंत्रिजय, भगवान के चरणों का लेकर के आश्रय और चले, आश्रय लिए बिना अभिमान आता है, आश्रय से अभिमान नहीं आता, भगवान की कृपा से हो रहा सभी दया से, भगवान की कृपा से आप आते हो। मनुष्य को आश्चर्य आता है कि इतनी विलक्षणता हमारे में कैसे आई, हम तो कुछ जानते नहीं थे, ऐसी कृपा से विलक्षणता आपसे आप आवेगी और आपको आश्चर्य होगा और आप बढ़ते चले जाएंगे। केवल भगवान का आश्रय लेना है। शायद जब यहां तक मैंने बातें पढ़ी है, केवल भगवान का आश्रय ले ले। आज से मैं भगवान को भूलू नहीं, हे नाथ, और दूसरा आश्रय लूंगा नहीं, और आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो कुछ भी न करे तो आपसे आप सब सब सब ठीक होता है। भगवान का याद मात्र करने से अच्छा तो स्मृति मात्र है, भगवान को स्मरण करने से। तो ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय है और भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, ये मेरे मन में बहुत आती है। इस बात को हम समझ लें, ईश्वरांश जीव अविनाशी मातु जीव जितने हैं, हम परमात्मा के साक्षात पुत्र हैं, अमृत से पुत्र, अमर परमात्मा के हम पुत्र हैं। केवल याद करते, केवल याद, भगवान के हम हैं, भगवान के, केवल ऐसे याद करने से सब रास्ता सभा साफ सब आम साफ होता है। ऐसा निष्कंठ का पंथा यह तो संपूज्य रे हरि, जहां भगवान का पूजन होता है ऐसा निष्कंठ का पंथा, काटे रहे थे कांटा कसा आदि कोई बाधा नहीं, ऐसा ही रास्ता है यह तो संपूज्य रे हरि। परमात्मा को याद कर चले, अच्छी अच्छी बातें स्वतः स्वाभाविक जीवन में आती रहती है, आश्चर्य आता है, आश्चर्य खुद को ऐसा कैसे हो गया, किससे हो गया, वो हो गया भगवान की कृपा से, प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा है, उस कृपा से हो गया। तो ऐसा हमारे को सुंदर मौका मिला है, अवसर ऐसा सुंदर मिला है कि जरूर सब तरह की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका हमें पता नहीं, जिनका हमें ज्ञान नहीं, ऐसी विलक्षणता सत्य स्वाभाविक आती रहती है केवल भगवान के याद करने मात्र से। और हमारा उमा नाम समय तुझक माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु, कोई ऐसा है नहीं भगवान के समान हमारा हित करने वाला, वो परम पिता परमेश्वर है। माँ बाप को अपने बालक के उद्धार करने की स्वाभाविक चेष्टा रहती है, स्वाभाविक, अपने बच्चे पर माता पिता का प्रेम रहता है, उसको खिला पिला करके माँ बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है। भोजन ठीक कर दे बालक तो माँ कहती है जी सोरा हो गया, माँ खुश हो जाती खुश, और माँ की प्रसन्नता से सब जीवन आनंदित होता है, मौज में होता है। ऐसी बात है तो भगवान को याद करते हुए रहे, बस भगवान का आश्रय और दूसरे की जरूरत नहीं। एक भगवान के चरणों का आश्रय लिया और विश्राम होगा, परम विश्राम, आनंदित हो जाएगा। अपने को करना केवल आराम आराम आराम आराम करना है, आश्रय भगवान का, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। चातक का काम यह है कि वो वर्षा की बूंद को पीता है, वो गंगा जल को भी आदर नहीं करता, वो मूल बस जल है सिंधु सर सरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुकारी, निदरे सिंधु सरित सुरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुकारी। एक भगवान के चरणों का आश्रय उनमें सुख होता है, उस कारण से स्वाभाविक सब तरह की उन्नति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, सदबुद्धि स्वाभाविक होती है, सब बातें आप से आप आ जाती है, बिना याद किए बिना याद किए बिना चिंतन किए बिना कर लिए आप से आप रहती है। जिन सदगुण सज्जन पर आए, जैसे वर्षा होती है तो जल आता है, तो जल कुंड आदि में जल ऐसे ऐसे ऐसे जब भरता है पूर्ण भर गए पूर्ण, उसको कोई बैंत करने में नहीं पड़ी, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, केवल आश्रय केवल बस। ऐसे स्वतः अंतकरण में अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे भाव अच्छी अच्छी भावना आप से आप होने लगती है, केवल भक्तों भक्त चरणों का आश्रय हम आश्रित यत्न ये उसी आश्रय से यत्न करते रहे, यत्न में मदद मिलती है मदद भगवान से। जैसे गंगा जी के किनारे में ठंडी हवा आप से आप आती है, ठंड लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता, आश्रय कुछ करना पड़ता नहीं, स्वाभाविक शीतलता आती है, शांति मिलती है स्वतः। ऐसे भगवान की याद करते चलो, हे नाथ हे नाथ। सज्जनों प्यारे भाई बंधुओं स्नेहियों, भगवान को याद करो और एक ही बात को हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, आपके चरणों को भूलू नहीं, तो सब काम ठीक है, सब काम ठीक है, सब आपसे आओ। इस बात से मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो। मैंने संतों की पुस्तकों में पढ़ा है, काम तो करते हैं सब भगवान और लाभ होता है हमारे को। जैसे माँ का दूध पीने वाला बालक सिवाय माँ के दूध के और कोई चीज खाता पीता नहीं, केवल माँ का दूध पीता है, उसके लिए कोई बीमारी हो जाए तो दवाई माँ को खानी पड़ती है, खुद को दवाई नहीं खानी पड़ती, केवल माँ का दूध है, बस माँ के दूध में रहता है, दवाई माँ खाती है, गुण बालक को हो जाता है, सब जगह ये बात है कि भूख लगे तो अपने को अन्न खाना पड़ता है, रोग हो तो दवाई खुद को खानी पड़ती है, अपना काम अपने को करना पड़ता है। पर छोटा बालक माँ का दूध पीता है केवल, उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कपड़ा ही माँ उठाती है, प्यार भी माँ करती है, हृदय भी माँ लगाती है, भूख भी माँ मिटाती है, रोग भी मिटने का माँ का प्रयत्न करती है। वो तो केवल दूध पीता है, मस्त रहता है, बस केवल माँ के दूध में। ऐसे भगवान की कृपा का सहारा लेकर के भगवान के शरण होकर काम करता है। भगवत गीता में इस साधन को सर्वगुह्यतम कहा है। सर्वगुह्यतम भूया शुरू में परमम बचा पहले ही दसवें अध्याय में कहा परमम बचा, और अठारहवें अध्याय में कहा है सर्व सर्वगुह्यत, सबसे अत्यंत गोपनीय है। आप साधन बालक को बड़ा होने के लिए खुद को चेष्टा करनी नहीं पड़ती, अपना रोग मिटाने के लिए खुद को चेष्टा करनी नहीं पड़ती, वो चेष्टा करने वाली करती माँ करती, वो तो माँ की गोदी में पड़ा रहे बस, सब माँ करती है। इस तरह से भगवान के चरणों का आश्रय देकर आप जब ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, वो स्मरण भी भगवान कराते हैं, वो देव वो श्री देते भगवान। शरणागति की रक्षा करना, उसकी वृद्धि करना, उसका पालन पोषण करना, उसके विघ्नों का नाश करना, मत चित्त सर्व दुर्गा ने मत प्रसाद श्री, और मत चित्त सर्व मेरे भगवान में चित्त लगाने वाला सब तो विघ्नों से रहते चाहेगा, सब विघ्न शांत हो जाते हैं। मत प्रसादा दबाव होती शास्त्र पद्म अभ्यास पद भी मत प्रसादा, और विघ्ना नहीं मत प्रसादा, केवल भगवान की कृपा से उस प्रसन्नता से भगवान के आशय पर रहे हैं। और संतों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुचरे का आश्रय देने की जरूरत नहीं, कहीं मुसाफिरी की जरूरत नहीं, कोई उद्योग की जरूरत नहीं, केवल भगवान का आश्रय हे नाथ ये नाथ ये नाथ मस्त पड़े रहो। काम करना पड़ता भगवान का, भगवान को वो काम भगवान को करना है, भगवान का काम होता है, हमारा काम होता ही नहीं, हम तो शरण आ गए बस। संतों की बात भी हमने सुनी है कि तुम सत्संग में आकर बैठ जाओ और दूसरे सज्जनों को ला करके सत्संग में बैठा दो, फिर उनसे कैसे काम होगा कैसे नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, आप से आप सब होता है भगवान की कृपा से। तो एक आश है, एक आश्रम, एक बल, एक आश विश्वास, एक भगवान के परायण, रात दिन चढ़ते फिरते उठते बैठते सोते पीते, उठते ही बैठ गए जाग भी गए सोए, हरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हो, आप ही प्रगट हो जाते हैं, आप ही ठीक हो जाता है, केवल भगवान से अवकाश है। तो भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से करना है, केवल भगवान के जनों को आश्रय ले ले और उस आश्रय में मस्त होकर के सत्य रहे, चिंता न करे। चिंता तो हरि नाम की और चित्त में दास, दास तो भगवान की स्मरण की एक चिंता, याद भगवान करना, भगवान को याद करना और चित्त में दास। दूसरी चिंता जो करे सो काल के पास, और चिंता आप करे खुद क्यों चिंता करे हमने, अब निश्चिंत रहो, निश्चिंत निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक निर्भय रहे भगवान की चरणों के आश्रय से। ये सार बताया गीता में, सब बता कर गए अंत मजा सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम बचा। सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम इसे ज्ञान मागम ज्ञान गुहत गुह तरम मया गुह्य और गुह्य तर तो बता दिया पर सर्वगुह्यतम अवश्य पहले भी कहा है सर्वगुह्यतम भूय शुरु में परम बस यते हम प्रियमाणा वक्षा में यते हम प्रियमाणा तेरे प्रेम रखने वाले में कहूंगा भगवान ने कहा है मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग वाला हे नाथ सज्जनो दूसरी आशा छोड़ो आशा दूसरा विश्वास दूसरा सहारा कोई लेने की जरूरत नहीं इससे बढ़कर सहारा कोई संसार में है नहीं न तत्समोस्त्यभ्यधि का कुतो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है इससे अधिक काम मिलेगा सबसे बढ़कर वही है उसके आशीष सुनो आशय निकले नाम लेते रहे चिंतन करते रहे और निशंक रहे मौज करे मौज आनंद भगवान ने ये कहा तू चिंता मत कर सर्वधर्मान प्रत्यजे माम एकम शरणम ब्रज अनुपा सर्व पापे भी मोक्ष मां सोच तू चिंता मत कर संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा तू चिंता मत कर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है सब भगवान करेंगे भगवान की कृपा सब होगा यहां तक पहुंचाया किसने सत्संग तक किसने पहुंचाया भगवान ने पहुंचाया है अपने उद्योग से हम जा सके ऐसी बात नहीं है प्रभु की कृपा में प्रभु की कृपा में और वो ही कृपा है सदा साथ में बालक ही बालक ही कुछ नहीं बालक तो माँ माँ माँ माँ बाशोर माँ माँ माँ माँ और सब काम माँ करेंगे सब काम माँ करेंगे माँ को आनंद आता है इसको वात्सल्य रस कहा है वात्सल्य रस गाय होती है गाय के चारे में गोबर की गोमूत्र की गंध हो जाए तो गाय चारा तरती नहीं गोबर की गोमूत्र की गंध आती है वो चारी चलेगी परंतु मल से भरा हुआ पसरा होता है उसको चाट करके साफ कर देती हो ऐसी जो चारे में गंध हो जाए थोड़ी तो खाती नहीं वही मर भरा हुआ बालक पसरे गए उसको चाट में साफ कर देती है साफ करने में इतनी लगन लगती है माँ गौ माता की आपने देखा ही होगा माँ जीव माँ कृति करणी गाय कोमल होती है परंतु जीव बड़ी करणी होती है उस करणी से कोमल बछड़े की रोम उतर जाते खाली उतर जाती है खून आ जाता है देखा है आपने देखा ही होगा घर ऐसे प्रेम से ऐसे चढ़ती है बड़ा हुआ पड़खड़ी कठोर जीव होती है खून आ जाता है और खून उतर परवाही नहीं करती है माँ तो उस मन को साफ करती है जिन मन की गंध होने से चरा नहीं चलती उस बार को इस बात से वात्सल्य कहा है बसरा बसरा वसर वत्स होता है बसरा बसरा का नाम वत्सल है तो वात्सल्य रस कहा है वात्सल्य रस में ये विलक्षणता होती है अलौकिकता होती है जिस गंध से सारा छोड़ दे उस गंध को शरीर चाट कर साफ करती है और एक बात विलक्षण है गौ जब अपने बसरे को चाट कर साफ करती है तो उस गाय का दूध बढ़ता है और उस गौड़े को बसरे को आप आज चल से धोकर साफ कर दो गाय का दूध कम होगा बसरे का मल साफ करने का माँ की प्रसन्नता इतनी होती है उस ब्याज में दूध बनता है राम साफ कर दो दूध नहीं बनेगा इतनी प्रसन्नता होती है वो माता को, इस बात से वो वात्सल्यश वस्त्र वसाएगा है वस्त्र तो वात्सल्य होता है ऐसा प्रेम से। इससे भगवान के चरणों को हाथ से लेकर के चलता है, भगवान को साफ करते बसरा भी खुश होता है। गाय को गाय अंदर मर जाए तो गाय का दूध बसरे को दबा कर पिलाओ, परंतु पुत्र के वो पुष्टि भी आती जो माँ के चाटने से पकाती है, हुंकार करती है, प्रेम करती है, उस प्रेम से माँ के पुंग से बसता पुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपा से हमारा साधन पुष्ट होता है, हम मेहनत नहीं करते उतनी, उस कृपा से मेहनत नहीं, कृपा से बातें आती है। और कृपा मात्र जीव परम भगवान की कृपा वैसी है, एक समान समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो सिद्ध प्रिय। भगवान कहते हैं मेरे कोई द्वेष नहीं, कोई प्यारो नहीं, कोई विषमता नहीं, समूहम सर्वभूतेषु। आप अपने में दोष समझ करके भगवान के लायक न समझे ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी विचार न करना मैं लायक नहीं हूं, मैं भगवान का हूं बस। बसरा कैसा ही हो माँ का है, माँ का है बस, भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। ऐसे सजन हो पस्त हो जाओ, आनंद में बहो जाओ, मौज में रहो हरदम। सर्व गुह्यतम गुह्य सर्व परमम बस, संपूर्ण से गो होती है गुह्यतम है, गुह्य होता है गुह्यतर होता है गुह्यतम होता है, तमोमेशन तमोमेशन ये पढ़ते होते हैं। ऐसे भगवान का प्रेम है, कृपा है, ऐसी कृपा मनुष्य मात्र पर भगवान की विशेष होती है। भगवान समदर्शी है, कृष्ण भगवान ने कहा है समदर्शी मैं कह सबको, राम जी ने कहा है, राम जी ने समदर्शी मैं कह सबको, मेरे को लोग समदर्शी कहते हैं परंतु सेवक प्रिय। लोग तो समदर्शी कहते हैं मान सेवक प्रिय अनन्य गति से हो, अनन्य गति से स्वयं होता है। और तो विचार नहीं, एक भगवान तो विचार नहीं, भगवान के चरणों का ही आश्रय है। एक आश्रो एक पथर एक बल एक आश्रय विश्वास, वो मेरे को प्यारा लगता है क्योंकि दूसरी आश्रय ही नहीं, दूसरा सहारा है ही नहीं, दूसरे की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, उसको कोई सोचता ही नहीं है, एक भगवान ही सोचते है, भगवान ही। वो कुएं में रहने वाले कबूतर को कुआ ही सोचता है, चांस कुएं में सा जाता है। ऐसे भगवान के भगत को सिवाय भगवान के कोई नहीं सोचता, कोई सहारा सोचता ही नहीं, कभी कभी भूल कर गए भी और तुम जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, एक भगवान ही तब लगा रहता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करता रहता है निरंतर, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और विद्र मन से और प्रसन्न रहता है आनंद से। मैंने तुम क्यों पसुता मेरे श्री पर श्री गोपाल बेड़ा पाल नंगा मेरे, मैं तुम क्यों पसता मेरे श्री पर श्री गोपाल भगवान है सदा पाल करने वाले, आपसे आप पाल करते हैं तो क्यों पसता मेरे, अपना चिंता अपने क्यों करे, बालक की चिंता बालक नहीं करता, बालक की चिंता माँ करती है, माँ करती है, माँ को आनंद आता है। बच्चा मर जाता है माँ रोती है, रो क्यों, आफत मिली दे आफत, वो आफत समझती नहीं। प्यार करने में माँ को परिश्रम नहीं पड़ता, रात जगने में परिश्रम नहीं पड़ता, बाल के पालन करने में रुचि होती है, रुचि भीतर थी। क्या मनुष्य को अपने श्वास लेने में भी जोर आता है? अरे श्वास लिए बिना मर जाएगा, बिना श्वास के मर जाता है आदमी। श्वास लेने में तो थोड़ा ही जोर है, श्वास नहीं आवे तो मुश्किल हो जाए। श्वास दे, श्वास में अर्ण आता है। ऐसे भगवान को अपने भक्तों का उद्धार करने में, उनका कल्याण करने में, उनके ऊपर कृपा करने में भगवान को आनंद आता है। भगवान की मस्ती आती है, भगवान को आनंद आता है। संसार मात्र के पालन करने वाले भगवान और भगवान को पालन करने वाले भगवान के भक्त, भगवान की आशा पूरी करते भगवान के भक्त, केवल भगवान के चरणों का आश्रित है यार, उसे भगवान को पुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, खुश होते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है भगवान के चरणों का आश्रय। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन ने कहा तद एकम वदिष्यति येन श्रेयो माम देव, तद एकम वदिष्यति, एकम वदिष्यति येन श्रेयो माम देव, माम एकम शरणम व्रज। अहम तो स्थरो पापे पे मोक्षिष्यामि, मा शोच, तू चिंता मत कर, शोक मत कर, तू ख्याल ही मत कर, माम एकम शरणम व्रज, शरण व्रज। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारे भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी, केवल भगवान को पुकारना है। जरा कौन में मोक्ष आए, माम आश्रित्य तंत्री ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यापलम, वे ब्रह्म को जान जाते, ब्रह्म को जान जाते, छो बातें भी छो मरे, माम आश्रित्य तंत्री ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम, शादी भूतानि देवम शादी यज्ञ से बिलो प्रयाण काल समान, अंदर मेरे को प्राप्त होता है। दो विभाग किए, दो विभाग ये ते दो का दो, दो श्लोकों के एक विषय होता है, अभी दो विषय है। ये पहला कर्मयोग ज्ञान योग का है, पीछे भक्ति योग का है। कहा ज्ञान योग कर्मयोग ये लौकिक है, और भगवान ये भक्ति अलौकिक है। लोग अलोक दोनों सब मिल जाता है, युवा में सो पुरुषो लोक, लोक में क्षराक्षर दो पुरुष है, एक है जीव जितना गए, इनमें एक है चेतन है, एक है जड़, शरीर जड़ है और एक चेतन है। जड़ता का एक जड़ता का ही समूह, जड़ता का ही साधन, उसका नाम कर्मयोग है। और केवल चिन्मय को प्राप्त करना ये ज्ञान योग है। दोनों चलते चलते अगाड़ी इनका परिणाम भक्ति हो गए। माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पाप विमोक्षिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, बिल्कुल ही। तो सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया, भगवान के चिंतन का, भगवान की याद करने का, मस्त हो जाओ, बोलो याद करो हरदम। और ये मौका बड़ा सुंदर मिला है, अभी मौका मिला सत्संग का। सत्संग के द्वारा पुष्टि मिलती है मनुष्य को, सब तरह के साधनों में पुष्टि आती है। जिस तरह से खेत बोया हुआ हुए, हरा हरा खेत है, परंतु थोड़े थोड़े पत्ते कुमल आ रहे हैं, शाम को वर्षा हो जाए, सुबह देखो आप, सुबह पत्तों का रंग बदल जाता है, सब खेती का रंग बदल जाता, रंग शाम को रात में वर्षा हुई, वर्षा होते ही खेती का रंग बदल देता है। ऐसे ही भगवान के याद करने मात्र से आपका भजन स्मरण आपका साधन सब हरा हो जाता है, हरा हो जाता है, आपका साधन का रंग बदल जाता है। ऐसी भगवान की कृपा है, उस कृपा का आश्रय लेकर दुश्चिंत रहो। भगवान के शरणों के शरण हो गए, अब चिंता को पड़ती है। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जाता, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता भगवान हुए मेरे गुरु ही चिंता, बालक की चिंता माँ हुआ माँ, बालक चिंता नहीं करता, चिंता माँ करो माँ, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। जयो सो प्रतिपाद है रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, हम क्यों चिंता करें। चिंता करके अपने सिर पर बाज बोझ क्यों उठावे, ऊंट पर बैठा हुआ पगड़ी भी नहीं चिंता करते, ये भी बोझ अपने सिर पर क्यों, बोझ होगी आड़े। ऊंट पर बैठा भी विचार करता है कि ऊंट पर बोझ ज्यादा हो गया तो एक वोट ले गए सिर पर ले, और सामना ले सिर पर क्यों लिया कि ऊंट पर बोझा चाहते हो गया, ऊंट पर बोझा हो गया ज्यादा, इस वास्ते कंट्री हमने अपने सिर पर उठा ली, तुम हम तो ऊंट पर बैठे ही है। ऐसा कोई मूर्ख होता है, तेरे सिर पर क्यों उठाया कि ऊंट बोझा, अब किस पर है तो देखता नहीं मेरे पर है, पीछे मसला जाता कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऊंट के तो मन में एक रत्ती बात का फर्क पड़ा नहीं। ऐसे भगवान के तो बोली भाई बात है, तेरे अपने बधाई है सरा है सोना ने ब्याह करना है, ये करना है वहां से वो करना है, वहां से रुपया लाना है वहां से करना है, अरे निश्चिंत रह निश्चिंत, पगड़ी भी नीचे रख रहे, अब सिर पर पौधे क्यों रखे, अरे पौधा किस जगह बोले तुम भगवान को रहे वो जा तो ऊंट बढ़िया बेचारे में सिर पर तो पिछले जाएगा बीस बीस बीस बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों देखो ध्यान रखो, भगवान के शरणों का शरण देख रही उसका स्मरण कर रहे मस्त रहो अपने आनंद में, आप जितने आनंद रहोगे जितने खुश रहोगे जितने प्रसन्न रहोगे उतनी आपकी स्वतः उन्नति होगी, स्वाभाविक स्वाभाविक आपको उन्नति करनी नहीं पड़ेगी, भगवान की कृपा एकदम आप पर आप बनोगे। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जासु जिसकी कृपा भगवान की है जिसके ऊपर वह कृपा करती हुई अघाती नहीं, आपका कल्याण करते हुए धापती नहीं तृप्ति, उसको तृप्ति नहीं होती है, और कर दे और कर दे और कर दे और कर दे, ऐसी खुशी बात है, ऐसी आनंद की बात है, भगवान के शरणों का शरण ले लिया अवश्य, एक शरण भगवान का आश्रय दे लिया, एक आश्रय दे लिया। भाइयों बहनों मौज बहुत है, आनंद की बात बहुत है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का आश्रय है, हे नाथ हे नाथ कहते हो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात, आपको आश्चर्य आएगा, आपको विलक्षणा देखते हुए मन में मर्जी होगी कि हमारे में इतनी योग्यता भी नहीं, हमें इतना भजन किया भी नहीं, इतनी हमारी तत्परता भी नहीं, और इतनी विलक्षणता आ गई भगवान की कृपा से आती है, कृपा से वो अपने उद्योग से नहीं आती है, अपने परिश्रम से नहीं आती है, उसी कृपा से, और भगवान की कृपा इतनी है, इतना भगवान के पास बल पड़ा हुआ है, देखो मां कोई काम नहीं आता, वो सब भक्तों को काम आता है, भगवान का भजन करते भजन करते हैं काम आता है, गाय के दूध होता है शरीर में, बस आते ही थरम आ जाता है, सब दूध थरम आ जाता है, बुबा मोटा मोटा हो जाए, मोटे मोटे दूध में वो एक मुंह से सूंघते है, चार थनो चार छोटा होता है, बस बाबा माँ का होता है मोटा मोटा मोटा मोटा, समझे, और एक ही जैसे चार उसका मुख एक ही जैसे सूंघे थे आड़ती आड़ती आड़ती आड़ती ऐसी सर सजनो देखो सही आप सनों के सर होकर के भगवान के होकर के आपको मालूम पड़ेगा कितनी विचित्रता है, स्वतः विचित्रता है, स्वतः अनुभूता विलक्षणता आपको दिखेगी प्रत्यक्ष, इनमें आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, आप तो केवल तत्ते नुकंपाप सुसपेक्ष मानो भंजान आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग बहुर्भेदम मस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दायवाग। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं स्वयं आप कृपा देता है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, मां मां कहते कर लगे क्या सो रहा हूं बताओ मा भगवान का नाम लेता है मस्त रहते हैं, ये भगवान सब यत्न करते हैं, ये आप से आप ही हृदय बाघ बाणी तीन हृदय से बाणी से और शरीर से लंबा पढ़ के धनुद करता है, विधन नमस्ते ते नमः विधन परमात्मा नमस्कार करता हुआ क्षण में पड़ा रहता है, तो सब तरह से भगवान कृपा करते हैं। ऐसा मुफ्त का साधन मिलेगा नहीं, प्रभु के चरणों के आश्रय के समान ऐसा मुफ्त का साधन हर जगह मिलेगा नहीं, आप सार समझो सार। गीता में क्या सर्व कुछ तमम भूय शुरू में परमम बसा सुन फिर सुनो भूया सुनो फिर सुनो बार बार होता है भूए महाभोषणों में परम बस सुनो अर्जुन कहते हैं भूया कथा है तृप्त रेश भूया कथा है तृप्त रेश सुनो तो नास्ति में अमृत हूं आपके अमृत में बसंते सुनते हुए में तृप्ति नहीं होती है फिर गई है, भगवान कहते फिर कहूंगा फिर कहूंगा फिर कहूंगा भगवान खुश हो गए प्रसन्न होकर ही जाते शुरू हुए परमो से झजरो कितनी मौज की बात है कितने आनंद की बात है, अपने मुझे कहना ही चाहते नहीं भगवान करते हैं, अरे कृपा करते हैं उसमें राजी होते हैं, धोबी कपड़ा धोता है ना तो जिसे मैल ज्यादा होता है धोबी को आनंद आता है, कपड़ा धोने में आनंद आता है मैं साफ हो जाते एकदम साफ, ऐसे भक्तिया भगवान काम करते तो भगवान साफ कर देते उस कड़े में भगवान को आनंद आता है मस्ती आती है, किसके भगवान के शरणागत शरणागत भक्त रहे शरण में प्राप्त हो गया शरणागत, संत लोग उसका भेद होते एक शरण होता है एक शरणागत होता है एक शरणापन्न होता है, यद्यपि शब्दों में फर्क मान ही नहीं होता पर संत लोग कहते शरण होते हरे हे नाथ हे नाथ है शरण हो गया, शरणागत हो गया शरणा में सुन गया, शरणापन्न हो गया शरणापन्न भगवान अपने अपनी याद ही नहीं अपने सीधा ही नहीं अपनी ध्यान ही नहीं अपनी दरबेदा ही नहीं केवल भगवान ही भगवान शरणापन्न, तो भगवान साथ अभेद और अभिन्नता अभेद होने में तत्व ज्ञान हो जाता है, अभिन्नता में प्रेम आता है प्रेम उसको अभिन्नता कहते हैं, अभेद से अभिन्नता। वो शरणापन्न होगा। भगवान को त्याग देता है। जैसे भगवान शंकर को पार्वती पर स्नेह आया तो अपने अर्ध नाटेश्वर ईश्वर तो है दत्त मुंह से भगवान शंकर रुद्र रेखार अपने पति सती सिंधार की नाय रति रुद्र पाए के कलेश को और गिरजा भई है पूरी तब थे अपर्णा तब है किनी अर्धंगा प्यारी लाल गिरनेश को बार बार करते है महेश धनी अत्यंत प्यारी महेश को ऐसे भगवान के भी खुश होंगे। मस्त से थे भगवान, भगवान आनंदित बहुत होते, भगवान को आनंदित है। संसार सबका पालन करते है भगवान, अरे भगवान का पालन करता है भगवान का भगत, अरे जोर उठाते हैं। संसार मात्र का पालन करते है भगवान, अरे भगवान का पालन करता है भगवान भगत, अरे भगत को जोर आता ही जी। शरणम शरणम पड़ा रहता है और उसे भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गाय के प्रेम होता है बछड़े में, छोटा बछड़ा होता है केवल माँ का दूध पीता है, सारा चरता नहीं, घास खाता नहीं, पानी पीता नहीं, माँ का दूध पीता है, केवल दूध के पलायन होता है। तो गाय छोड़ करके चारा चरण को जाती नहीं, जैसे बछड़ा चारा चरता नहीं गाय चारा चरने वाली सरने को जाती नहीं, वहीं आती है कूट करके उसको पीट करके ले जाए जंगल में, वह सारा चरती है। सारा चरती आती घुसे की याद हरे हरे घास चरती है, चलते हुंकार करती है, सारा पड़ जाता है निशा खुश हो जाती है। और वहां से फिर लाठी ले जाने खड़े रहते हैं तो घास खुश रहे, लाठी दूर न करे तो भागती है वहां से सब गायों से अगड़ी, दूध टपकने लगता है, ऐसे ऐसे दूध होता है। अपन देखा होगा शरीर आते ही गाय दूध टपकने लगता है, चलते हुए बछड़े पर हुंकार करते बच्चा पीता है। तो गाय का तीन प्रकार का प्रेम है, एक प्रेम है बछड़े में, एक प्रेम है शरीर में, एक प्रेम है घास में। घास का प्रेम गौण हो जाता है, पहले उम्र में घास का प्रेम मुख्य होता है, पर बछड़ा प्रेम होने पर बछड़े का प्रेम मुख्य हो जाता है, घास का गौण हो जाता है। घास छोड़ देते हैं सारा सारा चरती है और घास गिर चढ़ा मुख से, ऐसा प्रेम बछड़े में होता है। तो घास से ज्यादा प्रेम बछड़े में है, परंतु बछड़े से भी अपने में प्रेम अनन्य होता है, वहां से मारपीट करते हैं तो चली जाती है, सर भी चढ़ जाती है। सारे सो बैर नहीं है, प्रेम है, अच्छा है, सहारा है, उत्साह से पलती है, जीती रहती है, परंतु उन सारे से ही अधिक प्रेम है बछड़े पर। सारा हो जाता है मौन मुख हो जाता है बछड़ा, अरे अपना होता अनन्य अनन्य अपना, ऐसे भगवान ही भगत का अनन्य प्रेम भगवान का होता है, अपनी परवाह नहीं करता, अपने भूखा रहो प्यासा रहो कैसा ही रहो भगवान को पुष्टि करो, भगवान राजी रहे, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, एक चिंतन भगवान की तरफ ही होता है उसका। अरे भगवान भगत का चिंतन होता है भगवान के, अरे भगवान का चिंतन हो भगत का, भगवान के चिंतन भगत का रहता है। ये था माम प्रबंधे तांस सही हो, और भगवान के चिंतन में रहता नहीं तो भगवान के चिंतन में रहता है। एक बार महाभारत में कथा आती है, भगवान अपने महल में विराजमान थे और मस्त रहे थे ध्यान में मने। युधिष्ठिर महाराज पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज दुनिया ध्यान करती है आपका, भगवान का ध्यान करती है, आप ध्यान कैसे करते हो, आप ध्यान में मस्त हो रहे हो, ऐसा आपके ध्यान कैसे हो रहा है? कि युधिष्ठिर मेरे ध्यान हो रहा है भीष्म का, सर्वशैया पर पड़ा हुआ है भीष्म, गेहूं का पहाड़ और वर्षा हो जाए तो चारों तरफ लाल लाल पाक निकल रहा है, ऐसे शरीर से खून निकलता है, वो बह रहा है, घाव खड़े में दो अंगुल भी जगह साफ नहीं, इतने घाव हुए और घावों से पानी निकलता है, वही निकलाते सिर थोड़ा नीचे झुकता जीटा, अरे भाई सिर नीचा थोड़ा, सारा दोष से नीचा है थोड़ा, तो दुर्योधन दुर्योधन दुशासन लाए कपड़ा लाल पर लगाए वाले ने, दस दिन तो दुख गया, 10 दिन 8 दिन दूसरी गया विषय में, वो लाए ये 20 जगह लाएगा नहीं है, बेटा सीधी चल रहा है बार मारे ठीक है, वाह बहुत ठीक ऐसा, अरे वीर सैया के लगे तकिए आए, वो तुम्हें तकिए आए, प्यास लगी अर्जुन प्यास लगी जोर से मारा बाण, धारा निकली पृथ्वी से, वो पड़े नाती लुटा लाए लो जो पियो, ये नहीं ये बीर के लाए, लगती है चोट लग जाती है खून आता है ना, किसी कभी काम पड़े आप देखना उसको प्यास लगती है, जो पिलाओ शांति मिलती है, खून निकलता है तो प्यास लगता है, प्यास कोई दया पड़ेगी, ठीक है बहुत ठीक बेटा, ऐसे भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान, और कहा युधिष्ठिर तुम्हारे कोई धर्म से ही पूछ रहा हो गहरी बात, तो शास्त्र का सूर्यास्त हो रहा है, शास्त्रों के जानने वाले भीष्म बहुत गहरे जानते हैं, बहुत विशेष शास्त्रों का बोध है, उम्र भर में बाल ब्रह्मचारी भीष्मों को ज्ञान शास्त्रों का बहुत था, तेरी शंका हो धर्मराज युधिष्ठिर की शंका हो जरो पूछो, ये महाराज बताओ चलो भगवान गए भीष्म जी खुश हो गए बता दिए, बड़ी कृपा करी और भीष्म जी बोले कि महाराज थोड़ी थोड़ी देर मूर्छा होती है, फिर मूर्छा खुलती है, फिर मूर्छा हो जाती है, फिर मूर्छा खुलती है, सब शरीर से खून बह रहा है, पीड़ा लगी हुई, सर सैया पर सोए बड़ो भी सैया, भगवान ने कहा भीष्म जी आप सुनो, कि महाराज ने सुना क्या हुआ, बार बार मूर्छा होती, बार बार मूर्छा हो जाती, इतनी पीड़ा हुई शरीर में मूर्छा होती, आप सुनो आप कहते हैं आप सुनो, भगवान कहते भीष्म तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हो, हाथ फेर दो हाथ फेर तुम सुनो, शांति पर्व अनुशासन पर्व दो पर्व भरे बना बातें सुनाने लगे, राजनीति कूटनीति राजनीति धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष सब बातें शिव जी थे सुनाए बड़े विस्तार से, युधिष्ठिर महाराज तो पूछ रहे और भीष्म जी महाराज कह रहे सरसा परिश्रे भगवान ध्यान कर रहे, भगवान दुनिया का तो ध्यान करे भगवान का, है भगवान ध्यान करें भीष्म जी महाराज का ऐसा भीष्म का प्रेम युद्ध करते हुए वाण चलाना में कभी नहीं रखी। भीष्म जी ने भगवान के बाण मरे कभी नहीं रखे, छोटे छोटे बाण हाथों में लगाम पकड़े जे मारे चोरे। भगवान कह रहे अर्जुन क्या कर रहा है तू, देख भीष्म जी बाण मार रहे, लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, लगाम पकड़ दी हाथ में पकड़ कैसे ऐसे बाण मारे सभी लोह लगाने में भगत भगत भगत था लोहे का उसको तोड़ दिया बाण फायर से भीष्म जी खुश हो जाते बाण लगते हैं खुश होते हैं। अभी मैंने बाण चलाया अभी मैंने खुश हुए खुश हो जाए प्रसन्न हो जाते हैं भीष्म के बाण लगते अर्जुन के बाण अर्जुन तो से में बाणा ने में बाणा श्रीखंडी ने श्रीखंडी समुद्र में ये नौवे दिन के रात्रि में भीष्म जी के पास में गए पांडवों की सेना में पंचायती बनी तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज भीष्म जी के सामने जाना है जैसे रात्रि पतंग का जावे अग्नि के सामने निपसा हो जाते हैं इसलिए भीष्म जी के सामने जावे समूह समूह सब समाप्त हो जाते हैं। एक काल मचा रहे बचारे का है 10,000 जोधा रोजा मारना 10,000 जोधा एक जवानों कह जाए 10,000 ढलिया ढीला खेत में फोड़ दो 10,000 मुश्किल हो जाए एक जवान आदमी को 10,000 जोधा को मारना। दुर्योधन ने कहा आप दया करते हैं पांडवों पर कृपा करते हैं पांडवों को तो मारूंगा नहीं और जो हम चाहे दया करूंगा नहीं मतलब आज ज्यादा कहते हैं 5 पांडव थे ये 5 पांडव पांडव के लिए धूप दी गई क्या कह रहे समाचार तो मरा गुफिया पुरुष से आते रहते थे सब समाचार क्या पांडव संबंध में क्या कौरव सीधा में क्या विचार हो रहा है विचार देव कहा महाराज आज तो ऐसी बात है दुख चलो भगवान क्या द्रौपदी तुम चलो कपड़ा पहन लो सखर पहन रहे चल मैं चलूंगा पीछे। जब सवेर में जाने लगे तो द्रौपदी तेरी जूती उतार दे जूती देख करके लोग समझे द्रौपदी है ये तो ऊंट निकाल क्या बता रहे ऊंचे वाली जा रही है दुर्योधन की स्त्री होगा कोई होगा कोई देख लगे तो जूती उसे आती भगवान ने पीता मन में लपेट दी जाकर प्रणाम किया स्वभाव होती भगवान आशीर्वाद दे दिया सदा सुहागनी रहो बेटा खुश रहो खुश रहो विष्णु जी सब बालक ही है बेटी खुश रहो कि दादाजी आपने के मांगो तो मांगो ये 5 बाण दे दो मैंने पांडव ने निकाले थे 5 बाण कितनी कृपा हमारा भगवान की कैसी कृपा जूती आदमी ने जूती अपनी ली पीछे पीछे गए भगवान की कृपा से महाराज पांडव 5 थे 5 के 5 रहे एक भी नहीं मरा और 100 बेटा थे 100 बेटा जिसमें सबको मारूंगा मत नाम कौर मतम समय आवत दुस्साहन से करो तो भवता निपति भवता निपति मैं तो तेरी को मिलूंगा सब विषयों के अंदर क्या ही है, किसके धृतराष्ट्र के सौ बेटों को आग निकालना मरूंगा, सौ बेटों को दूसरा मार दे तो उसको मरूंगा, मैं तो सौ से क्या पूरी करूंगा।